Ja, alles lijkt in orde. Dus ja, het enige is dat ik dus niet... Ik heb geen monitor geluid. Dus ik kan wel naar de radio luisteren, maar dan hoor ik mezelf veel later. Dus ik ga even kijken of ik een... Als iemand een mini-jack splitter heeft, dan hou ik me aanbevolen.